Cztery kolejne utwory w wykonaniu Suzy and the Banshees za nami. Po kolei. Happy House to piosenka wydana również na singlu Top 20 w Anglii, Christine i Red Light, a później jeszcze Israel, utwór, który został wydany tylko na singlu. Kaleidoscope to pierwsza płyta, na której już nie było ani Johnny'ego McKay'a, ani Kenny'ego Morrisa, gitarzysty i perkusisty z pierwszych nagrań. Zmienili ich John McGeoch, kolejny gitarzysta w zespole, i Budgie, perkusista, który miał zostać w zespole na wiele, wiele lat. John McGeoch to kolejna bardzo ważna postać w historii zespołu. Świetny gitarzysta, na pewno nie gorszy od Johna McKay'a, trochę inny sposób gry. I Johnny Marr z grupy The Smiths również był fanem dźwięków, które potrafił wydobyć ze swojej gitary właśnie John McGeoch. Poza tym Robert Smith też powołuje się na płytę Kaleidoscope i brzmienie gitary na tej płycie w swoich wywiadach. Thom Yorke był fanem, Bobby Gillespie. Także naprawdę płyta ważna i atrakcyjna też pod względem brzmieniowym. Piąte miejsce na liście bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Najwyższa pozycja, jeśli chodzi o te wczesne czasy w twórczości grupy Suzy and the Banshees. Rok 1981, czwarty album Suzy Juju. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. Thank you. I'm not afraid to die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchaliśmy nagrań z czwartej płyty długogrającej zespołu Suzy and the Banshees zatytułowanej Juju. Tytuły Spellbound, Into the Light, Arabian Nights i Monitor, a później jeszcze utwór, który został wydany tylko na singlu Fireworks. Jeden z najważniejszych albumów w całym dorobku grupy Suzy and the Banshees. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że obok debiutanckiej płyty to najważniejsza w całym dorobku Suzy and the Banshees. Ponura, trochę ciężka chwilami, ale naprawdę brzmienie fantastyczne. To tyle, jeśli chodzi o grupę Suzy and the Banshees w dzisiejszym rannym wzmacniaczu. Wrócimy do nagrań tego zespołu za tydzień, a teraz przechodzimy do muzyki polskiej. Dzisiaj Manam. Początki Manamu, rok 1979 i Hamlet. Błękitnego nieba. Nic

uciekasz wciąż przede mną. Kochasz mnie jak nikt przed tobą. Czemu więc uciekasz? Za nami nagrania zespołu Manam z podobnego okresu do tego, kiedy ukazywały się też utwory na płytach oczywiście zespołu Suzy and the Banshees. Po kolei Hamlet, później Oprócz Błękitnego Nieba, tutaj wyjątek, bo zaśpiewał Marek Jackowski, a nie Kora, Chcę Ci Powiedzieć Coś i Blues Kory. Teraz przechodzimy już do debiutanckiego albumu zespołu Manam, płyta zatytułowana po prostu Manam. Stoj, stoj, czuję się świetnie, nie muszę się. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drzewa mnie żądza, czego nie daję już rady. Załączam przysiady, załączam przysiady. Ach, pa, pa, pa, pa. Pieniądze, żądza, pieniądze. Zrzewa nie żądza, żądza, pieniądze. Żądza, pieniądze, żądza, pieniądze. Żądza, pieniądze. stoję, stoję, boskie Buenos, żądza pieniądza i karuzela marzeń. To były utwory z debiutanckiego albumu zespołu Manam. Zespół w składzie: Marek Jackowski, gitara, Olga Jackowska, czyli kora, śpiew, Ryszard Olesiński, gitara i Paweł Markowski, perkusja. Oprócz tego w nagraniach uczestniczyli również Zbigniew Namysłowski na saksofonie altowym i Krzysztof Olesiński, brat Ryszarda, na gitarze basowej. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i zostawiam Państwa jeszcze z piosenkami zespołu Manam. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy.